have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Nou és molt, molt vell, on els meus fills viuran sense patir pel seu color de pell. Jo tinc un somni, avui el tinc jo, el tens tu, el tens, on no hi hagi colors ni races i l'amor sigui el capitell de la columna vertebral de la societat. Som-hi doncs, què hi dius? Posem-nos tots a cantar. Jo tinc un somni avui on el món es transformarà, on les nenes i els nens de tots els països podran tots plegats jugar. Jo tinc un somni on no hi ha desigualtat, on no hi ha diferències, mancances, carences, aquí tothom és igual. Jo tinc un somni avui on tot per fi canviarà, sense classes, ni races, ni pors, ni amenaces, un món no idealitzat. Jo tinc un somni avui on no hi ha diferències socials, ni on la meva religió s'anomeni música, que el meu no m'ha compat. Jo tinc un somni avui, però no n'hi ha prou amb somiar. Les paraules ajuden molt, però els fets són els que ho han de canviar. Gracias.